Adorno. Chefão. Alô! Skills! Eu tô vendo a bloxinha, o drofone. Sai da cuia, lanca, cama de esperar. Eu tô vendo a bloxinha, o drofone. Sai da cuia, lanca, cama de esperar. E trâmpia-se a minha sete are ceva. Ce multe iubesc și ce îngul te doresc. Hai din o viață mea să-ți arăt ceva. Ce multe iubesc și că te doresc. N-aș mai vrea nimic, am vreau o brunețică. Că e viața mea și eu vor la ea. N-aș mai vrea nimic, am vreau o brunețică. Să-i dau una ca ca va disperă. N-aș mai vrea nimic, am vreau o brunețică. Că e viața mea și eu vor la ea. N-aș mai vrea nimic, am vreau o brunețică. Se mișcă, mișcă, mișcă, vine din tot. Să cadă mâinile pe ea dacă mai pot. Se mișcă, mișcă, mișcă, vine, vine, vine. Se mișcă, mișcă, mișcă, ca în Tenerife. Se mișcă, vine, vine, vine din tot. Iau! Prețica mea de la floa. Yo! Zac, zac, să mi scăbiri. Zac, zac, zac, Andy Salivir. Ia, nu place așa. Prețica mea de la floa. Rami, da, Rami și Julia. Rami, vreau de când mărguția! Sine! Sistem ăla! Ăla al nostru! Ha, ha, ha! Se mișcă bine, bine, bine cu tot. Eu fac cu ei lumea.